په نفي د هدي حکم باندې واجب طلا پر هدي حکم نشته چې د پر نهایت ثلاثه متحقق سي نقطه راځي د پر نهایت چې د خط سي یا یې خط نهایتي به د سطحې یا یې سطح په انتها کې به د جسم تعلیمي او جسم تعلیمي سراسر خط سطح سراسر بده متکممي ځکه دا خو عرض د عرض خو جوهر غواړي هغه جوهر چې دا کم ورته عارضي لکه دا کتاب نه چې دا خطونه ورته عارضي نو کتاب متکمم ده دا خطونه سطح دا جسم تعلیمي ده نو واجب طلا نه ده محدود په هدي حکمي چې د پر نهایت ثلاثه راشي چې نقطه راشي چې دا خط سي یا خط طرف کې راشي چې دا سطح سي یا سطح طرف کې راشي چې دا جسم تعلیمي سي و الا لازم بسي کون دی واجب طلا کم متکمم و تالی باطلون دلیل دی ملازمه زکا حد کمی چی چا پر ای آ کمی آ کم خام خا جوهر غواری متکمم یعنی معروض الکم اتالی ولی باطل که واجب طلا کم متکممی می بلازم سی واجب طلا پر اجزای تحلیلی و تالی باطلون اجزای تحلیلی یه و اجزاو توی چه تحلیل و تقسیم سر آسیلی ری پس تا وجود دا کلنا لکه دا پانا دا دا پانه کې اجزای تحلیلی دا دی چې پانه موجوده ده اوس کل وجود نه بعد ته تقسیم کیا کینچی بیتیر واخلی دا پانه په ټوکړي ټوکړي کې نو دا ټوکړي اجزای تحلیلی دی یعنی دا حاصل دی بعد وجود الکل دا کل پانه مخسی وا دا اجزای تحلیلی وروسته پیدا شله په تقسیم او په تحلیل سره نو که واجب طلا کم متکمم سی یعنی خط سطح سی یا جسم سی به بلازم سی واجب طلا پر اجزاء تحلیلی دا سی اجزاء چې په تحلیل تقسیم سره حاصلېږي لکه عام کمیات متکممات چې دا سطح دي خطونه دي یا دا جسمونه دي دا موږ تقسیمو ا تقسیم نه بعد اجزاء حاصلېږي دا سی واجب طلا سبحانه چې کم متکممی خو بیا به دکې ما اجزاء تحلیلی راځي چې هر کم کې اجزای تحلیلی پیدا کیږي په تقسیم او تحلیل سره خو د کې به اجزای تحلیلی پیدا شي چې دا اجزا دي بعد وجود الکل اوس تالی باطل ده چې اجزای تحلیلی واجب طلا پر راځي ولې باطل ځکه واجب طلا سبحانه پر اجزای تحلیلی راځي نو دا اجزا دي اجزاو چې کم کل دا خو واجب طلا سبحانه ده اوس دا اجزا چې پیدا شله تقسیم او تحلیل سره نو دې اجزاو نه زم معلومات کو چې دا اجزای تحلیلی واجبات دي لکه کل هو واجب طلا ده دو واجبات دي کنا دا اجزا ممکنات دي کنا دا اجزا ممتنعات دي تالی درې شکه سره باطل مقدمه مثل په بطلان کې ملازمه خو ظاهره ده چې کل هو واجب طلا سبحانه و ده اوس اجزاو چې موږ کلام کو چې دا اجزا چې دي دا واجبات دي کنا ممکنات دي که ممتنعات دي تالی پښه کې اول ولې باطل کدا اجزا واجبات دي نو کلم واجب ده دا اجزای تحلیلی چې دا تقسیم سره روت لکه دا پانه ته تقسیم کې یا خط تقسیم کې دا چې دا اجزا روت په تقسیم سره دا اجزای تحلیلی واجبات دي دا شک باطل ده ولې باطل ده ځکه کدا اجزای تحلیلی واجبات دي نو لازم مسی کون دی واجب طلا یعنی دی واجب ذات وجود به بین الفعل والقوت سی والتالی باطل فالمقدم مثلو بین الفعل والقوت معنی یعنی چنا چې به فعلیت پکې یعنی موجود وي اچنا چې به پکې قوت یعنی معدوم وي ولی ځکه دا ځای تحلیلی خو واجبات ته ومنل اوس چې واجبات ومنل تا اوس اجزای تحلیلی په هر جسم په هر کم کې لا متناید پرایده حکماو دا خط تک نه یا دا پانه یا سطح ده دا غیر متناید اجزا او ته تقسیمېږي څنګه تقسیمېږي داسې چې چونکه کم د پلان شای ده نو چې تقسیمې کې نو کم اقسام روا تا بیا تقسیمېږي ولی دا کدا اجزا د ممتد دي دا کدا هو د پلان اجزا دي دا مخ چې پانه پلان ده نو چې اجزای رو بسی نو ده پلن اجزا پلنی نو اغا اجزا چی رو تا بیا پلن دی کتوائی چی غیر پلن دی بیا خدا ده پلن اجزا ندی ځکه ځا کل چې دا خو متحد کنه په مایت کې نو چې کل پلان مو ممتد وو خو ځای پلان دی کنه اس چې پلان شایي بیا تقسیم کولې نو نور وروته نور نه نور وروته نور نه نور وروته ته هغه حتی په چور سره چې بیا نه شي تقسیم وای دومره وړو کې وړو کې رااله خو موږ چې کم واړو واړو پرته دي چې ته پستر ګونی ویني دام دې پلان ځاري کنه بل جنه خونه دی راغلي ا دې پلان ځا بیا پلان نو ا تقسیم کولې څنګه کولې عقل به تقسیمې یا به وهم تقسیمې او صحیح تقسیم وای نکته چې شای لاندې پلانې خو بیا خو ته داسې تا حکم خدا صحیح حکم دی چې ته ورته چې ته دینه دوو نورو وړو ته تقسیمې چې نور وړو وروته په وهم په ځین کې هغه هغه بیا دې پلان ځاري ا بیا چې میدان العدم نه نه دی راغلي خدا غ پلان شي نه راغلي او دا قانون دی چې جزء کل متحد فی المایت چې کل غوښی خو جزء غوښی کنه تاسو خو نه کیږي چې کل غوښی او جزء چینای یا ګړی دا څه خو نه کل جزء خو متحد فی المایت نو چې کل پلان وو خو ځای پلان دی نو چې نور ځار لا پلان دی چې شو واړو واړو لا پلان دی نو وهم به تقسیم یا چې کما ځان نور راځي په وهم کې اوبه بیا پلان دی دا سندر تر قیامت قیامت نه بعد بدای ورته وای تاسو اجزاد پلن او اجزاد پلن پلن یا پلن تقسیم کبلی نو تی بینور تا کبلی دین ادا نیسی خلاسی ری نو دا اجزای تحلیلی چی رال پده کم که نو دا اجزای تحلیلی چی دی چی تی واجبات بنی اوز ملوائی چی اجزای تحلیلی چی دی پا هر جسم که غیر متناهی دی نو چی اجزای تحلیلی پا هر جسم پا هر کم که غیر متناهی نو دا کتول بیل فیلی لکه شان دی واجب هم دا د چې بل فعلی لکه واجب شان دا چې انتظار نه وي چې جای تحلیلی واجب وای خدا واجب سل واجب کې خو انتظار نه وي نو شان دا چې ټول بل فعلی خو تسلسل لازم دی ځکه دا جای تحلیل خو غیر متناهی اوس مو ویله چې دا ټول فعلیت ته وځي ټول بل فعلی نو لازم مسی وجود دی ځاو غیر متناهی او بل فعل ا دې تسلسل وای چې غیر متناهی شان په یوجی بل فعل پراته وي دته تسلسل وای ا کدا صرف بالکل وای چې دا شان دی واجب نه ده چې ذات واجبات وای بالکل وای وای نو قوت خو منافی ده وجوب سره ځکه قوت منع عدم اما عدم ماز خو ممتنی ته خو واجب خسته دي اجزا واجب دي نو بالکل نسی کده قوت منع خو عدم وشه چې عدم محض یا خو ممتنیات یا خو واجب نه لہذا دا ځای تحلیلی کا واجبات وای وستیول چې ځای واجب ا ځای تحلیلی په هر جسم کم کې الله متناهی دی بنا په دغه قانون چې اجزاد ممتد ممتدی نو ځای تحلیلی په هر جسم کم کې لا متناهی دی اوس کدا ته ټول بل فعل وای لکه چې واجبات منی اجزا به واجب شان خدای چې ټول بل فعلی نو ک بل فعل منی به لازم سی لا متناهی اجزا بل فعل وذالک تسلسل المحال دا تسلسل محاله ده کنه چې غیر متناهی امور په یوجی راځي بل فعل هک بل کوای وای به هم ممتنعات قوت منه خو عدم وشه به هم ممتنی نو تا خو ځا واجبات خص دي به ممتنی څنګه وای نو معلومه څه چې بین الفعل والقوت وای ا چې بین الفعل والقوت له نو بین الفعل والقوت څه معنی لکه تاسو مور بل فعل میو بل کوامی دواړي دا د وجود مو بل فعل لا ا چې شان ورورو حاصلو نور دکه شپه وزیر وجودی خوراکونه کو بدن کې ترکی راځي دا ورو ورو حاصله وکنه نو چې بل فعل چې بل کوه چې بل فعل بل کوه یا هم ممکنه نو لازم څه کون دی واجب بین الفعل والقوه والتالي باطل ذکر هم ممکنه نو لازم څه امکان دی واجب والتالي باطل فالمقدم مثله دا خو چې اجزا واجبات دي نو دا څه مو ویل چې کم متکمم باطل ولیک کم متکممی یبه لازم سی واجب تعالی پر اجزاء تحلیلی و تالی باطلن دلیل ملازمه ځکه کم پلان شاید ا متکمم پلان شاید اخو تقسیم قبلی دا سی تقسیم قبلی چې تقسیم نه بعد اجزاء روزی هغه اجزاء ته تحلیلی اجزاء وای چې تقسیم سره حاصل شوی اجزاء تحلیلی محال ولی محال ځکه دا به یا واجباتی یا به ممکنات یا ممتنعات درې وړه باطل نو اجزاء تحلیلی باطل نو کم متکمم باطل شا واجبات ولی باطل اول دا باطل چې دا اجزاء واجباتی چونکه کل واجب ده نو دوته هم واجب ویل پکار دی نو پکار ده چې واجبات دي څه چې دا ځا واجبات له اوس موږ وایو چې جای تحلیلی خو په هر جسم کم کې لا متناهی دي، نو دا جای تحلیلی خو په تقسیم لوجنه غیر متناهی اجزا دي. و تو واجبات هم ورته وایي، و زوای ټول بل فعل دي، لکه شان دي واجب هم دا چې بل فعل انتظار نه، نو دا به په کار ده چې ټول بل فعل او جای تحلیلی خو په هر جسم کم کې لا متناهی دي، لکه مخ چې مو ویل چې په تقسیم سره لا متناهی اجزا دي، ادا ټول فعلیت ته وځي، خو غیر متناهی اجزا بل فعل راله، وذلک تسلسل المحال، یو تسلسل ده. اکنا بالقوه ما چې دا شان دي واجب نه ده، ځکه قوت منه خو ادم کیږي، ادم خو شان دي ممتنع ده، خو که بالفاظ ته بالقوه ورته نو بیا خو لازم څه کون دي واجبات ممتنع و طالبات دي، بیا خو دا بالقوه دي ممتنع اصله خلف را له اوس واجبات وای اوس ممتنع وای، نو معلومه څه چې بین الفعل والقوه په وای چې فعل قوت ترمنځ وای چې دا شان دي ممکن ده، نو دا ځای واجب دي او دا به بالفعل بالقوه په منځ کې سي، یعنی چې بالفعل چې بالقوه ولازم بس کون دي واجب بین القوه والفعل، قوت فعلیت ترمنځ بس چې بالفعل چې بالقوه والطالبات نن کدا ته ممکن وای، نو بیا خو لازم چې قلب دي واجب بالممکن والطالبات نن چې اجزا واجبات دا باطل، اګه اجزا ممکنات دا باطل، ویلا کدا اجزا چې د تحلیل تقسیم سره کوم اجزا وځي دا ممکناتي، بیا لازم چې اتحاد بین الممکن والواجب والطالبات نن دلیل ملزمه، چې قاعده دا ده چې اجزا تحلیلی چدي دا کوم اجزا چې په تقسیم سره ته د کتاب کې تقسیم کې ارباسه دا اجزا تحلیلی چدي، دا د کل په وجود موجود دي، دا کل څه ده د کل په وجود موجود دي کنه، تا دا تقسیم کړی نه ده، نو دا اجزا د پانی په وجود موجود دي کنه دي موجود، چې دا اجزا د پانی په وجود موجود دي خو معلومه سه اجزا تحلیلی د کل په وجود موجود دي، اتحاد یې پکې چې اتحادی نو کل هو واجب تعالی سبحانه و ده، او اجزا تحلیلی تا ممکن کړ، نو لازم سه اتحاد بین الممکن والواجب والتالي باطل، اکدا اجزا ممتنعات وای دا محال، ولی ځکه چې اجزا ممتنعات وای نو دا اجزا خو دی واجب تعالی اجزا دي کنه، دا اجزا تحلیلی چراله دا خو دی واجب تعالی سبحانه و اجزا له نعوذ بالله، نو چې دا اجزا تحلیلی راله دا ممتنعات نشي کېده، ولی نشي کېده ځکه که ممتنعات شي بیا خو به دا راسن موجود نسی، لسره به یی نه ممتنع هدی ته وای چې لسره نه ادم ضروری، بیا خو به دا اجزای تحلیلی سره پیدا نسی، و طالبات ولی ځکه دا اجزای تحلیلی د منشی په وجود موجود دي، چې کل ده کل په وجود خو موجود دي، او ممتنعات خو دې ته وای چې لسره نه نه خپل یا نه منشی له وجې، او دا اجزای تحلیلی دا خو د منشی په وجود موجود دي چې دا کل ده، نو که دا اجزای تحلیلی ممتنعات دا باطل و الا لسره به موجود نشي، و تالي باطل ځکه دوی خو موجود دي کنه د منشی په وجود چې دا کل ده، لهذا اجزای تحلیلی باطل چې واجب تعالی سبحانه و تعالی کم تکممی دا باطل، چې واجب تعالی محدود په هدي کمی دا باطل، نو لا یو حد او کلا یو حد مجهول سی غي او هو زمير نه حالي او حد نه هدي لغوي معنی به دا معنی، لا یو حد پالکون دی واجب تعالی سبحانه و کی لا یو حد د محدود په هدي لغوي سره نه دا، او هدي لغوي سره نه دا اې دې دوه مطلب، په یو تقدیر باندې نفي صحیح مدح فائدہ کوي، په دوه تقدیر باندې نفي نه ده صحیح، کدا سی وای چې لا یو حد پالکون دی واجب تعالی کې چې دا محدود په هدي لغوي نه ده، یعنی د پر انتها العدد نشته، یعنی هدي لغوي خو نهایت العدد ته ویل کله سم دی لسو نهایت ته، وستوای د محدود په دی لغوین ده، یعنی د پر نهایت العدد نسته، ولې ځکه عدد نه ده ورته عارض، عدد سره ستنه خدای پاک ته عارض نه ده، ولې ځکه الله پاک ته وحدت عارض ده، او عدد خود دوه نه شوري کیږي، وحدت خود سره عارض ده عدد دان دوه نه څنګه عدد شوري کیږي، ځکه تاسو ویلئ دي چې عدد وایي نصف ته مجموعه د حاشیتین ته، یعنی عدد هغه یغ ارستوی چې دوه حاشیه لري، چې د لاندې حاشا باندې حاشا ور سره یو ځای کې بیا تقسیم کې نه دی نیم راځي، نو خو دوه نه شوري کوي، ځکه دوه نه لاندې حاشا ده یو باندې حاشا ده دریم، نو دوه سره چې یو دریم جمع کې خو چلور سره، ا چلور چې په نیمه تقسیم سره خو دوه سره، نو دا ټیک لري چې دا دوه چې دي دا نصف ته مجموعه ده حاشیه ته، نو عدد خو دوه نه شوري سره، الله سبحانه وتعالى توحدت عارض، نو لا يهدو دا نه د محدود پاد لغوي ځکه دا ته د پر نهایت العدد نشته ولې نشته ځکه له سره عدد نه د وتاریز ځکه عدد دوه نه شوري کیږي الله سبحانه و تعالی ته وحدت عارض ده دی و جادد و تاریز نه ده چې عدد عارض نه ده به و نهایت العدد کوم راشي نو بیا نفي سیدا امدح فائدہ کوي نفي ځکه سیدا چې یقینا الله سبحانه و تعالی وحدت عارض ده عدد نه ده عدد دوه نه شوري کیږي په استناد حسابین باندې یو او امدح فائدہ کوي ځکه نور کائنات داسې نه دي چاته چاته صرف وحدت عارض ده صرف وحدت چاته نه داري کنور نه اشتراک په مقولاتو کې وی لکه مثلا کته وای چې نقطه ده کته وای چې دغه ده څه نه ویلي دا نقطه بسيطه ده په دې ته وحدت نه داري زاره یا مثلا یو سره وای چې صورت جسمی یو ده دې ته وحدت نه داري ځکه چې دا ټول جهان په مقولاتو کې سره شریک ده نه چې په مقولاتو کې شریک چو په ډېر شرکا لري کنه نه چې ډېر شرکا لري ډېر وجه نه چاته وحدت نه داري سوا دې سبحانه و تعالی اقدام نه ای لا یو حد ده محدود په دې لغوي سره ده یعنی د پر نهایت العدد نشته ځکه د ته عدد غیر متناهي عارض ده ځکه نهایت العدد نشته نهایت العدد خو هغه چا پرې چاته چې متناهي عدد عارض واجب تعالی سبحانه و تعالی چونکه غیر متناهي عدد عارض ده دی وجه لا یو حد ده محدود په دې لغوي نه ده نهایت العدد نشته دا معنا فاسده ده مدخه خو خود نشته چې معنا فاسده ده ځکه الله پاک ته خو غیر متناهي عدد نه داري غیر متناهي عدد چې ساته عارض یا خو غیر متناهي الوجودي واجب تعالی سبحانه و خو غیر متناهي نه ده دې وجه نه دا نفي صحیح نه ده او نه مدخه ست پکې لہذا لا یو حد واغه معنا وکي او کدا لا یحد معلوم متادیسی غی او شان نه حالی دا اوس معلومی سیغه شوریز دی مجهول وال شپږ احتمالا چې هو زمین نه حالو یا شان نه دا تیر سه اوس لا یحد معلومی سیغه تشوری گئی شان نه حال یا هو زمین نه حال معلوم متادی شپږ بیا شان نه حال یا هو زمین نه حال لا یحد معلومه لازمی دولس احتمالات پات دی اوس چې لا یحد معلومه سی گئی متادی او شان نه حالی اوس دا معنا ده شانه لا یحد شان دی پالکون دی شان دی واجب تعالی لا یحد دو مطلب یو مطلب دا لا یحد دا علم نه حاصلې په واسطه دی هدی کمی په واسطه دی هدی لغوی په واسطه دی هدی کمی شان علم نه حاصلې ځکه حد واسطه فی علمی نو لا یحد شان دی الله سبحانه و لا یحد دا نه حاصلې علم په واسطه دی هدی منطقی سره چې دا حدو کی تعریف علم حاصل کی یا په واسطه دی هدی کمی سره یا په واسطه دی هدی لغوی سره به دا نه فی بالکل ټیکی دی همت خانست پکې نه فی ولی ټیک تا ځکه شان چې دا خو علم نه حاصلې علم حاصلول دا خو دی الله سبحانه و علم خو دی الله صفاتونه ده یا دی ارواح صفاتونه ده چې کوم تاسو موږ ارواح دی یا عقول دا علم حاصلې او شان چې دا اخو چې زی عقل نه ده کنه چې عقل نه ده نو واجب تعالی ده چې دا علم حاصلې نو دا نه فی ټیک تا چې شان دی الله لا یحد دا علم نه حاصلې په واسطه دی ادي منطق علم نه حاصلې دا نه فی بالکل ټیک تا شا اپو واسطه دی ادي کمی نه حاصلې ځکه شان دانه ده چې دا علم حاصل کی علم الله سبحانه و شان ده یا دی عقول و شان ده دی ارواح و شان ده شان دا شان ده چې دا علم حاصل کی په واسطه دی ادي منطق کی ا باقی هدي کمی هدي لغوي اخو لسره واسطه فی علم دین نه شان دې سره علم حاصل وای سي هدي کمی سره اني بل چوک حاصل وای سي اني دې هدي لغوي په واسطه سره چوک علم حاصل وای سي او وسایت فی علم ندی وسایت فی علم هدي منطق کی ده خلاص اصلا خدا نه فی ټیک ته مت خنه فائدہ کی ځکه چې دې مخلوق شانونه چي دي اتام او صفات دا مې علم ناسره ا کدا معنی وکي چې شان دې الله سبحانه و تعالی لا یحد ده حد نه کوي یعنی حد منطقی نه دا پیدا کړای یا یې حد حکمی نه دا پیدا کړای یا یې حد لغوی نه دا پیدا کړای دا ټول نفی صحیح دی ځکه خالق خو الله سبحانه و ده حد منطقی پیدا کول آسان نه کوي پیدا کول دی هغه ذات پاک صفت ته چې حی ده قیوم ذات ته شان نه حد منطقی چا پر پیدا کوي انه حد حکمی چا پر پیدا کوي انه حد لغوی چا پر پیدا کوي نو دا درې وړه نفی صحیح دي همت خانسته ځکه چې د مخلوق شان ان چا پر هدا منطقي هدا کمی هدا لغوی نه پیدا کئ دا درې لاړې نورې او شلاه دو لمتعدل معلومه متعدس غئ او هو ضمیر نه حالی.